دزړه په دخت می ګولو نه کرم او ګولو نه کرم د حقیقې مینې توخو نه کرم او توخمو نه کرم دزړه په دخت می ګولو نه کرم او ګولو د حقیقې مینې توخو نه کرم او توخمو نه کرم د تخیل په دنیا گئی کې ګرځم د تخیل په دنیا گئی کې ګرځم پر ګودارو نو چینارو نه کرم چینارو دزړه په دخت می ګولو نه کرم او ګولو نه کرم د حقیقې مینې توخو نه کرم او توخمو نه کرم چې د پردو پر کروندو ګډ نشي چې د پردو خپل وی نسل تا فصلو نہ کرم او فصلو نہ کرم دزړه په دخت می ګولو نہ کرم او ګولو نہ کرم د حقیقې مینې توخو نہ کرم او توخمو نہ کرم تګي نرګا ستوړو بالا پکی تګي نرګا ستوړو بالا پکی زمدلا وانګو نه حالو نه کرم نه حالو نه کرم زمدلا وانګو نه حالو نه کرم نه حالو دزړه په دخت می ګولو نه کرم او ګولو نه کرم د حقیقې مینې توخو نه کرم او توخمو نه کرم آبادا و ما بیا د عشق رنګ کلی آبادا مات شوی زلونو تا ټاپو نه کرم او ټاپو نه کرم دزړه په دخت می ګولو نه کرم او ګولو نه کرم د حقیقې مینې توخو نه کرم او توخمو نه کرم مدا جنون بش پر کتاب لوستای دے مدا جنون بش پر کتاب لوستای دے د چم یا نو تا نازو نہ کرم او نازو نہ کرم دزړه په دخت می ګولو نہ کرم او ګولو د حقیقې مینې توخو نه کرم او توخمو نه کرم چارې تړم درنا په زنجیر چارې تړم درنا په زنجیر د سپینو ستورو مشالو نه کرم مشالو نہ کرم دزړه په دخت می ګولو نہ کرم او ګولو نہ کرم د حقیقې مینې توخو نہ کرم او توخمو نہ عرفانی راکڑا لما ند توری عرفانی زمی جانان تا غزلو نا کرم غزلو نا کرم زمی جانان تا غزلو نا کرم غزلو نا کرم دزر پو دخت می گولو نا کرم او گولو نا کرم دا حقیقی می حقیقی من تو خون کرم او تو خون